حکایت آن رنجور که طبیب در او امید صحت ندید. آن یکی رنجور شد سوی طبیب، گفت نبزم را فرو بینی لبیب، که ز نبز آگه شوی بر حال دل، که رگ دست است با دل متصل. چون که دل غیب است خواهی زو مثال، زو بجو که با دل استش اتصال. باد پنهان است از چشمه امین، در قبار و جنبش برگش ببین، که از یمین است او وزان یا از شمال، جنبش برگت بگوید وصفها. مستی دل را نمیدانی که کو، وصف او از نرگس مخمور جو. چون ز ذات حق بعیدی، وصف ذات بازدانی از رسول و معجزات. معجزاتی و کراماتی خفی، برزند بر دل ز پیران صفی. که درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. پس جلیس الله گشتان نیک بخت، کوب پهلوی سعیدی برد رخت. معجزه کان بر جمادی زد اثر، یا عصا یا بحر یا شق القمر. گر اثر بر جان زند بی واسطه، متصل گردد به پنهان رابطه. بر جمادات آن اثرها آری است، آن پی روح خوش متواری است. تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر، حبذا نان بی هیولای خمیر، حبذا خوان مسیحی بی کمی، حبذا بی باغ میوه مریمی. برزند از جان کامل معجزات، بر ضمیر جان طالب چون حیات. معجزه بهرست و ناقص مرغ خاک، مرغ آبی در ویمن از هلاک. عجز بخش جان هر نامحرمی، لیک قدرت بخش جان همدمی. چون نیابی این سعادت در ضمیر، پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر. که اثرها بر مشاعر ظاهر است، وین اثرها از مؤثر مخبر است. هست پنهان معنی هر داروی، همچو سحر و صنعت هر جادویی. چون نظر در فعل و آثارش کنی، گرچه پنهان است اظهارش کنی. قوتی کان در درونش مزمر است، چون به فعل آید یان و مظهر است. چون به آثار این همه پیدا شدت، چون نشد پیدا ز تأثیری زدت. نه سببها و اثرها مغز و پوست، چون به جویی جملگی ز آثار اوست. دوست گیری چیزها را از اثر، پس چرا ز آثار بخشی بی خبر؟ از خیالی دوست گیری خلق را، چون نگیری شاه غرب و شرق را؟ این سخن پایان ندارد ای قباد، هرس ما را اندرین پایان مباد.